Cieszę się bardzo, że mogę dziś wieczorem być u Was. Leider kann ich kein Polnisch, deshalb brauche ich einen Übersetzer. Niestety nie potrafię polskiego, dlatego potrzebuję tłumacza. Aber wir kennen uns schon, deshalb habe ich viel Vertrauen. Ale znamy się już trochę i mam dużo zaufania do niego. Ich freue mich heute Abend viele junge Leute zu sehen. I cieszę się też, że dziś wieczorem widzę wiele młodych. Ich hatte ein Thema auf dem Herzen, aber ich war sehr unsicher, ob ich dieses Thema wählen sollte. Miałem pewien temat na sercu, ale byłem bardzo niepewny, czy ten temat mogę, czy go mogę użyć. Aber die vielen jungen Geschwister geben mir Mut, gerade dieses Thema heute Abend zu wählen. Ale wielu młodych pośród nas dodało mi odwagi, by dokładnie właśnie o tym mówić. Es ist ein Thema, das wir alle kennen, aber über das wir selten in der Versammlung etwas hören. Jest to temat, który wszyscy bardzo dobrze znamy, ale na który w zgromadzeniu dość rzadko jest poruszany. Ich möchte gerne etwas sagen über die christliche Taufe. Chciałbym coś powiedzieć o chrześcijańskim chrzcie. Ich vermute, dass viele, die heute Abend hier sind, getauft sind. Ja przypuszczam, że wielu z nas, którzy tu jesteśmy, jest już ochrzczonych. Vielleicht sind auch solche hier, die noch nicht getauft sind. Ale być może są i tacy wśród nas, którzy jeszcze nie byli ochrzczeni, nie są ochrzczeni. Aber das Thema ist für uns alle wichtig. Ale ten temat dla nas wszystkich jest ważny. Diejenigen, die noch nicht getauft sind, können sich fragen, warum bin ich noch nicht getauft? Ci, którzy nie zostali jeszcze ochrzczeni, mogą się zapytać, dlaczego nie jestem jeszcze ochrzczony? Und die, die vielleicht schon lange getauft sind, sollten sich auch die Frage stellen, warum habe ich mich damals taufen lassen? A ci, którzy już wiele, wiele lat temu dali się ochrzcić, mogą sobie zadać pytanie, dlaczego ja się wtedy dałem ochrzcić? Das Thema hat eine große praktische Bedeutung für uns. I ten temat ma bardzo wielkie praktyczne znaczenie dla nas. Die Taufe ist eine äußere Handlung, aber mit einer geistlichen Bedeutung. Chrzest to jest zewnętrzny czyn, ale o znaczeniu duchowym. Nun wissen wir, dass in dem christlichen Zeitalter wir wenige äußere Zeichen haben. I wiemy też, że w tym czasie chrześcijaństwa mamy mniej takich zewnętrznych znaków. Eigentlich gibt es nur zwei äußere Zeichen in der christlichen Zeit. W zasadzie to są tylko dwa takie zewnętrzne znaki w czasach chrześcijaństwa. Das eine ist die Taufe. Jednym z nich to jest chrzest. Das andere ist das Brotbrechen. A drugim jest ochłodzenie pamiątki śmierci Pana. Beide Zeichen sprechen vom Tod. Oba te znaki mówią o śmierci. Das eine, die Taufe, betrifft uns persönlich. Jeden z nich, chrzest, dotyczy nas osobiście. Das andere, das Brotbrechen, betrifft uns zusammen. Drugi, łamanie chleba, dotyczy nas wszystkich razem. Das eine, die Taufe, erleben wir einmal. Chrzest przeżywamy tylko raz. Das andere, das Brotbrechen, tun wir jede Woche. A ten drugi znak, łamanie chleba, czynimy co tydzień. Nun, beide Themen sind wichtig. I oba te tematy są bardzo ważne. Und lasst uns heute Abend etwas über die Taufe nachdenken. I pozwólcie, czy zajmijmy się dzisiaj wieczorem chrztem. Und wir wollen zuerst zwei Verse aus den Evangelien lesen. I najpierw przeczytajmy dwa miejsca z Ewangelii. Aus Matthäus 28. Mateusza 28. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Die letzten beiden Verse. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, ostatnie dwa wiersze, 19 i 20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Und dann aus Markus, Kapitel 16. Drugie miejsce z Ewangelii Marka, 16 rozdział. Verse 15 und 16. 15 i 16 wiersz. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony lub wyratowany, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wenn wir uns mit einem Thema im Neuen Testament beschäftigen, können wir Folgendes oft feststellen. Gdy zajmujemy się tematem w Nowym Testamencie, to możemy stwierdzić następującą rzecz. Der Herr Jesus selbst gibt uns über viele Dinge eine grundsätzliche Belehrung in den Evangelien. Pan Jezus o wielu podstawowych rzeczach daje nam dokładne pouczenia w Ewangeliach. In den Briefen finden wir die lehrmäßige Erklärung. W listach znajdujemy wykład tego. Und in der Apostelgeschichte finden wir die praktische Verwirklichung. A w dziejach apostolskich mamy praktyczne urzeczywistnienie. Beim Brotbrechen ist das genauso wie bei der Taufe. Jeśli chodzi o łamanie chleba, jest dokładnie tak samo jak jeśli chodzi o chrzest. In den Evangelien finden wir, wie der Herr Jesus das Brotbrechen einsetzt. W Ewangeliach widzimy, jak Pan Jezus ustanawia obchodzenie pamiątki śmierci. Paulus erklärt uns, was das Brotbrechen bedeutet. Paweł wyjaśnia nam, co oznacza łamanie chleba. Und in der Apostelgeschichte finden wir, wie das Brotbrechen praktiziert wird. I w dziejach apostolskich możemy znaleźć czy zobaczyć, jak to było praktykowane. Wenn wir zum Beispiel an die Versammlung denken, ist es genauso. Jeśli pomyślimy o zgromadzeniu, to jest dokładnie tak samo. Wir haben jetzt zunächst zwei Verse aus den Evangelien gelesen, wo uns der Herr Jesus etwas Grundsätzliches über die Taufe sagt. Przeczytaliśmy dwa wiersze z Ewangelii, w których Pan Jezus nam mówi, co do zasady, jak to ma wyglądać. In Matthäus 18 sagte Herr Jesus, dass die Jünger in Vers 19 hingehen sollen und alle Nationen zu Jüngern machen sollen. 19 wiersz Ewangelii Mateusza czytamy: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Die Jünger werden aufgefordert, das Evangelium den Menschen zu sagen. Więc uczniowie byli wezwani do tego, by Ewangelię głosić wszystkim narodom. Und dann sollen die Jünger diejenigen, die das Evangelium angenommen haben, taufen. I wtedy uczniowie tych, którzy przyjęli Ewangelię, mieli chrzcić. Das erste, was wir hier über die Taufe lernen, ist, dass es einen Auftrag gibt zu taufen. Pierwsze co, jeśli chodzi o chrzest, czego się możemy nauczyć, to jest, że mamy zadanie, by wykonać ten chrzest. Wir kennen oft den Wunsch, dass jemand getauft werden möchte. My bardzo często znamy to życzenie, że ktoś pragnie być ochrzczony. Und der Wunsch ist richtig und gut. I to życzenie jest właściwe i dobre. Aber es gibt auch einen Auftrag zu taufen. Ale my też mamy zadanie do wykonania, by chrzcić. Genauso wie wir das Evangelium sagen sollen, sollen wir auch taufen. Dokładnie tak, jak mamy głosić Ewangelię, to tak samo mamy chrzcić. Zum taufen braucht man keine besondere Begabung oder Fähigkeit. Jeśli chodzi o sam ten czyn chrztu, to nie trzeba mieć jakichś szczególnych uzdolnień albo zdolności. Jeder Bruder kann einen anderen taufen. Każdy brat może ochrzcić kogoś innego. Und wir dürfen auch andere ermuntern, sich taufen zu lassen. I możemy też wzajemnie się pokrzepiać, posilać, by się dawali ochrzcić. Also das erste, was wir hier lernen, es gibt einen Auftrag zu taufen. A więc pierwsze, co się możemy nauczyć, to jest zadanie nam zlecone, że mamy chrzcić. Das wollen wir nicht vergessen. Nie chciejmy tego nigdy zapominać. Das zweite, was wir hier lernen, ist, dass Taufe etwas zu tun hat mit Jüngerschaft. Drugie to jest, że chrzest ma coś do czynienia z byciem uczniem. Der Jesus sagt, macht alle Nationen zu Jünger und tauft sie. Pan Jezus mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je. Man kann das auch übersetzen, macht alle Menschen zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Można by to też tak przetłumaczyć. Czyńcie ze wszystkich narodów uczni, przez to, że będziecie ich chrzcili. Das bedeutet, durch die Taufe wird man ein Jünger. A to oznacza, że przez chrzest stajemy się uczniem. Durch die Taufe kommt man nicht in den Himmel. Przez chrzest nie idzie się do nieba. Aber durch die Taufe wird man ein Jünger des Herrn Jesus auf der Erde. Ale przez chrzest zostaje się uczniem Pana Jezusa tutaj na tej ziemi. Im Himmel sind wir keine Jünger mehr. W niebie nie będziemy już uczniami. Im Himmel sind wir Kinder Gottes und Söhne Gottes. W niebie jesteśmy dziećmi Bożymi i synami Bożymi. Aber Jünger sind wir hier auf dieser Erde. Ale uczniami jesteśmy tutaj na tej ziemi. Deshalb bringt uns die Taufe nicht in den Himmel. Dlatego chrzest nie wprowadza nas do nieba, aber sie macht uns hier auf dieser Erde zu einem Jünger des Herrn Jesus. Ale tutaj na ziemi chrzest czyni z nas ucznia Pana Jezusa. Jetzt müssen wir die Frage stellen, was ist denn ein Jünger? I teraz zadajmy sobie pytanie, kto albo co to jest uczeń? Wir kennen den Ausdruck alle aus den Evangelien und aus der Apostelgeschichte. Wszyscy znamy to wyrażenie uczeń z Ewangelii czy z dziejów apostolskich. Aber was ist denn ein Jünger? Ale kto to, co to jest uczeń? Ein Jünger wird durch drei Dinge gekennzeichnet. Uczeń charakteryzuje się trzema cechami. Das erste ist, dass ein Jünger ein Schüler ist, jemand, der lernt. A więc uczeń to jest ktoś, kto się uczy, kto się daje uczyć, pouczyć. Das Wort Jünger bedeutet eigentlich Schüler. A więc to jest tak, jak mamy w języku polskim, czyli to jest uczeń, który chodzi do szkoły w dosłownym znaczeniu i uczy się. Also ein Jünger ist jemand, der lernt. A więc uczeń to ktoś, kto się uczy. Deshalb heißt es hier auch in Vers 20, dass die Apostel, die Gläubigen, lehren sollten, alles zu bewahren, was Gott geboten hat. I dlatego w 20 wierszu czytamy, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Ein Jünger ist jemand, der belehrt wird, der etwas lernt. A więc uczeń to jest ktoś, kto jest pouczany i przez to pouczenie on się uczy. Und ich denke, wir wollen alle Jünger des Herrn Jesus sein. I myślę, że każdy z nas chce być uczniem Pana Jezusa. Wir wollen alle lernen. Wszyscy chcemy się uczyć. Nun kann natürlich auch jemand lernen, der nicht getauft ist. I oczywiście może się też uczyć ktoś, kto nie jest ochrzczony. Aber der Herr Jesus möchte, dass wir durch die Taufe zeigen, wir möchten die christliche Belehrung lernen. Ale Pan Jezus chce, byśmy przez chrzest pokazali, że chcemy się nauczyć chrześcijańskiego pouczenia. Das zweite, was einen Jünger auszeichnet, ist, dass er dem Herrn Jesus nachfolgt. Drugą rzeczą charakterystyczną jest, że on idzie za Panem Jezusem, kroczy za nim, naśladuje go. Die zwölf Jünger in den Evangelien sind dem Herrn Jesus nachgefolgt. 12 uczniów w Ewangeliach, oni poszli za Panem Jezusem. Nun, wenn man von dem Herrn Jesus lernen will, muss man ihm folgen. A więc, jeśli chcemy się uczyć od Pana Jezusa, to musimy też iść za Nim. Und wir wollen uns wiederum die Frage stellen, möchten wir dem Herrn Jesus folgen? I znowu postawmy sobie pytanie, czy chcemy iść za Panem Jezusem? Wenn wir uns taufen lassen, dann sagen wir öffentlich, wir möchten dem Herrn Jesus folgen. Jeśli damy się ochrzcić, to wtedy jawnie przed światem to mówimy, chcemy iść za Panem Jezusem. Wir möchten von dem Herrn Jesus lernen. My chcemy się od Niego uczyć. Nun folgen wir dem Herrn Jesus heute nicht mehr so, wie die zwölf Jünger das in den Evangelien taten. Dzisiaj nie idziemy tak za Panem, jak tych 12 uczniów w Ewangeliach czyniło. Sie sahen den Herrn Jesus mit ihren leiblichen Augen und folgten ihm nach. Oni widzieli Pana swoimi oczami i szli za Nim, dosłownie. Aber wisst ihr, wir Christen haben ja nicht nur zwei Augen, wir haben vier Augen. Ale wiecie, my chrześcijanie nie mamy tylko dwoje oczu, ale mamy czworo oczu. Wir haben zwei Augen im Kopf und zwei Augen im Herzen. Mamy dwoje oczu w naszej głowie i dwoje oczu w naszym sercu. Im Epheserbrief lesen wir, dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben. W liście do Efezjan czytamy, że oświecił oczy serca naszego. Das dritte, was einen Jünger kennzeichnet, ist, dass er dem Herrn Jesus dient. Trzecia rzecz, która charakteryzuje ucznia, to jest, że on Panu służy. Und wer sich taufen lässt, erklärt öffentlich, ich möchte dem Herrn Jesus dienen. I kto się daje ochrzcić, to ujawnia to, że ja chcę służyć Panu Jezusowi. Das sind die drei Dinge, die einen Jünger kennzeichnen. I to są właśnie te trzy rzeczy, które charakteryzują ucznia Pana. Er lernt, er folgt dem Herrn Jesus nach und er dient dem Herrn Jesus. Po pierwsze, uczy się, po drugie, idzie za Panem i po trzecie, służy Panu. Und wisst ihr, es gibt in der Apostelgeschichte einen interessanten Vers. I wiecie, w Dziejach Apostolskich jest bardzo interesujący wiersz. Da wurden nämlich die Jünger in Antiochien Christen genannt. Tam uczniowie Antiochii po raz pierwszy zostali nazwani w języku polskim chrześcijanami, a w zasadzie powinno być chrystianami. Wer hat den Jüngern den Namen Christ gegeben? Kto dał tym uczniom to imię chrześcijanin? Das waren die ungläubigen Menschen, mit denen sie lebten. Im to, tą imię czy tą nazwę nadali niewierzący ludzie, którzy, wśród których oni żyli. Und warum haben diese ungläubigen Menschen die Jünger wohl Christen genannt? I dlaczego ci niewierzący nazwali ich chrystianami? Die Antwort ist nicht so schwierig. Ta odpowiedź wcale nie jest trudna. Sie lebten so, wie Christus gelebt hat. Ponieważ oni żyli tak, jak żył Chrystus. Seht, ein Jünger wird dem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher. A więc widzicie, że uczeń jest powinien być coraz bliższy i coraz bardziej podobny Panu Jezusowi. Natürlich, der Jesus ist und bleibt das unerreichte Vorbild. Oczywiście, Pan Jezus jest i zawsze pozostanie tym nieosiągalnym wzorem dla nas. Aber je mehr wir von dem Herrn Jesus lernen, je mehr wir ihm folgen und dienen, umso ähnlicher werden wir ihm. Ale im bardziej się od Niego uczymy, im więcej się od Niego uczymy, im bardziej za Nim idziemy, im więcej Mu służymy, tym bardziej do Niego jesteśmy podobni. Also, wer sich taufen lässt, erklärt öffentlich, ich möchte ein Jünger des Herrn Jesus sein. A więc, kto się daje ochrzcić, ten wyznaje, że chce być uczniem Pana Jezusa. Ich möchte ihm hier auf dieser Erde folgen. Ja chcę iść za Nim tutaj, na tej ziemi. Wer noch nicht getauft ist, kto jeszcze nie jest ochrzczony, sollte sich fragen, warum nicht? Möchte ich dem Herrn Jesus, möchte ich kein Jünger des Herrn Jesus sein? Musi, czy powinien sobie zadać pytanie, dlaczego nie? Czy ja nie chcę być Jego uczniem, nie chcę iść za Nim? Ihr lieben Kinder und junge Leute, wenn ihr ein Jünger des Herrn Jesus sein wollt, dann lasst euch taufen. Umiłowani dzieci i młodzieży, jeśli chcecie być uczniami Pana, to dajcie się ochrzcić. Und wir Älteren, die wir getauft worden sind, wir können uns auch eine Frage stellen. A my starsi, którzy już jesteśmy ochrzczeni, możemy sobie zadać pytanie. Praktizieren wir das, was wir durch die Taufe ausgedrückt haben? Sind wir Jünger des Herrn Jesus? Czy urzeczywistniamy w naszym życiu to, co wyraziliśmy przez chrzest? Auf dem Papier sind wir vielleicht alle Christen. Na papierze każdy z nas może jest chrześcijaninem czy chrystianinem. Aber sind wir wirklich Jünger, die von dem Herrn Jesus lernen, die ihm folgen, die ihm dienen? Ale czy rzeczywiście jesteśmy uczniami takimi, którzy się od Niego uczą, którzy za Nim idą i którzy Mu służą? Dann gibt es noch etwas Drittes, was wir hier in Matthäus 28 lernen. I jest jeszcze trzecia rzecz, której możemy się nauczyć tutaj z Mateusza 28. Es heißt hier, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Das unterscheidet die christliche Taufe von allen anderen Taufen. To właśnie odróżnia ten chrześcijański chrzest od wszelkich innych chrztów. Es gibt ja in der Bibel auch andere Taufen. Są w Biblii też i inne chrzty. Es gibt die Taufe auf Moses. Jest chrzest Mojżesza. Es gab die Taufe von Johannes dem Täufer. Był chrzest Jana Chrzciciela. Alles wichtige Taufen. Wszystko to były ważne chrzty. Aber all diese Taufen waren nicht auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ale żaden z nich nie był w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Diese Wahrheit der Dreieinheit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wird nur in der Zeit des Christentums gekannt. Ta prawda o trójjedności Boga, czyli Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, jest znana tylko w czasie chrześcijaństwa. Und deshalb ist die christliche Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. I dlatego ten chrzest chrześcijański jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ich fasse zusammen drei Belehrungen in Matthäus 28. A więc podsumuję trzy pouczenia z Mateusza 28. Erstens, es gibt einen Taufauftrag. Po pierwsze, mamy zadanie, by chrzcić. Zweitens, die Taufe hat es mit Jüngerschaft auf der Erde zu tun. Po drugie, chrzest ma do czynienia z byciem uczniem tutaj na tej ziemi. Und drittens, die christliche Taufe ist auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. I po trzecie, ten chrzest jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dann gehen wir zu Markus Kapitel 16. Przejdźmy teraz do Marka 16. Dort haben wir in Vers 15 wiedergefunden, dass die Jünger das Evangelium der ganzen Welt predigen sollen. Tutaj w 15 wierszu widzieliśmy, że uczniowie mają całemu światu, stworzeniu głosić Ewangelię. Und dann wird gesagt, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. I potem jest powiedziane, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Hier lernen wir zwei wichtige Dinge. Tutaj uczymy się dwóch ważnych rzeczy. Das erste ist, dass die Taufe auf den Glauben folgt. A pierwsza z nich jest, że chrzest jest po wierze. Der Jesus sagt, zuerst glauben und dann taufen. Pan Jezus mówi, najpierw wiara, potem chrzest. Deshalb haben wir auch nicht die Gewohnheit, kleine Kinder zu taufen. I dlatego też nie mamy tego zwyczaju, by chrzcić malutkie dzieciątka. Sondern wir taufen Menschen, die geglaubt haben. Lecz my chrzcimy ludzi, którzy uwierzyli. Aber jetzt ist folgendes wichtig zu sehen. Ale następująca rzecz jest ważna, by ją zauważyć. Der Glaube rettet für den Himmel. Wiara ratuje nas dla nieba. Deshalb sagt der Herr Jesus am Ende von Vers 16, wer nicht glaubt, wird verdammt werden oder ist verloren. I dlatego w 16 wierszu pod koniec czytamy, kto nie uwierzy, będzie potępiony, czyli będzie stracony, zgubiony. Wir können also sagen, wer glaubt der christlichen Botschaft, kommt in den Himmel. A więc możemy powiedzieć, kto wierzy chrześcijańskiemu poselstwu, ten będzie zbawiony, będzie w niebie. Wer nicht glaubt, ist verloren und kommt in die Hölle. Kto nie wierzy, ten jest zgubiony i znajdzie się w piekle. Ich hoffe, dass wir alle, die wir heute Abend hier sind, geglaubt haben. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, wszyscy uwierzyliśmy. Dass wir alle wissen, wir kommen einmal in den Himmel. I wszyscy jesteśmy tego pewni, że będziemy kiedyś w niebie. Aber jetzt sagt der Herr Jesus etwas ganz Sonderbares. Ale teraz Pan Jezus mówi coś bardzo szczególnego. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, den wir hier lernen. I to prowadzi do drugiego punktu, z którego się tutaj możemy nauczyć. Der Herr Jesus sagt nämlich, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie wyratowany. Heißt das, dass jemand, der nicht getauft ist, nicht errettet ist? Czy to oznacza, że ktoś, kto nie jest ochrzczony, nie będzie zbawiony? Die Antwort lautet nein und ja. Odpowiedź brzmi nie i tak. Für den Himmel sind wir gerettet, wenn wir geglaubt haben. Jeśli chodzi o sferę nieba, to jesteśmy zbawieni, jeśli uwierzyliśmy. Wir haben gesehen, die Taufe hat nichts mit dem Himmel zu tun. Widzieliśmy to, że chrzest nie ma nic do czynienia z niebem. Die Taufe hat es mit der Erde zu tun. Chrzest ma tylko i wyłącznie coś do czynienia z ziemią. Nehmen wir ein Beispiel, der Räuber am Kreuz, der in der letzten Sekunde sich bekehrt hat. Weźmy przykład tego łotra, który na krzyżu nawrócił się w ostatniej sekundzie. Ist dieser Räuber je getauft worden? Czy on został kiedykolwiek ochrzczony? Er hatte gar keine Zeit mehr getauft zu werden. On nie miał czasu na to, by zostać ochrzczony. Er ist ja wenige Stunden später gestorben. Bo kilka, powiedzmy, godzin później zmarł. Und er war im Himmel. Ale on był w niebie, on znalazł się w niebie. Der Jesus hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Pan Jezus powiedział do niego, dziś będziesz ze mną w raju. Er hat geglaubt und war für den Himmel gerettet. On uwierzył i został zbawiony na nieba. Aber hier sagt der Herr Jesus, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Ale tutaj Pan Jezus mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Und da meint der Herr Jesus nicht gerettet, um in den Himmel zu kommen. I tutaj Pan Jezus nie ma na myśli tego, że będzie zbawiony i znajdzie się w niebie. Sondern er meint hier gerettet für die Erde, um dem Herrn Jesus nachzufolgen. Ale tu jest ta mowa o tym, że będzie zbawiony, czy wyratowany tutaj dla tej ziemi i on wtedy będzie mógł być jego uczniem jawnie. Wisst ihr, Errettung hat nicht nur mit dem Himmel zu tun. A więc to zbawienie ma nie tylko do czynienia z niebem, nie jest tylko związane z niebem. Sondern jemand, der gerettet wird, kommt von einem Bereich in einen anderen Bereich. Ktoś, kto jest zbawiony, wyratowany, przechodzi z jednego obszaru do drugiego. In der Apostelgeschichte sagt der Apostel Petrus einmal zu den Juden folgendes. W Dziejach Apostolskich apostoł mówi do Żydów następującą rzecz. Lasst euch retten von diesem bösen Geschlecht. Dajcie się wyratować z tego złego plemienia. Wenn ein Jude sich damals taufen ließ, jeśli Żyd wtedy dał się ochrzcić, dann kam aus dem Bereich des Judentums in den Bereich des Christentums. To on przechodził z tego obszaru żydostwa do chrześcijaństwa. Er erklärte öffentlich, ich bin jetzt ein Christ. On jawnie to wyznawał, ja teraz jestem chrześcijaninem. Und das nennt die Bibel auch Errettung. I to Biblia też nazywa zbawieniem. Wir in unseren christlichen Ländern kennen das heute so nicht mehr. My dzisiaj w naszych chrześcijańskich krajach tego tak nie znamy. Aber wenn man heute in Länder reist, die nicht christlich sind, hat das eine große Bedeutung. Ale jeśli będziemy podróżować do krajów, które nie są chrześcijańskimi krajami, ma to bardzo wielkie znaczenie. Wir waren vor kurzem in Indien, meine Frau und ich. Niedawno z żoną byliśmy w Indiach. Und in Indien gibt es nur wenige Christen. W Indiach jest bardzo niewielka liczba chrześcijan. Und wer sich dort öffentlich taufen lässt, i jeśli tam się ktoś jawnie, publicznie da ochrzcić, der erklärt öffentlich, ich habe mit der alten Religion, dem Hinduismus, nichts mehr zu tun, ich bin jetzt Christ. On wtedy objawia to wszystkim, ja z moją starą religią, hinduizmem, nie mam już nic do czynienia, od tej chwili jestem chrześcijaninem. Das bedeutet hier Errettung. I dokładnie to oznacza tutaj to słowo zbawiony, czy wybawiony, czy wyratowany w naszym języku możemy. Ich möchte jetzt in die Briefe gehen und möchte sofort an einem Beispiel zeigen, was der Herr Jesus hier meint. Wir gehen zum ersten Petrusbrief. Chciałbym teraz przejść do listów i pokazać, co Pan Jezus tutaj miał dokładnie na myśli. Otwórzmy pierwszy list Piotra. Aber ich möchte noch mal kurz wiederholen, dass wir es gut behalten. Ale jeszcze krótko powtórzę, byśmy to sobie dobrze zapamiętali. Der Glaube rettet zuerst für den Himmel. Wiara wyratowuje nas dla, po pierwsze, dla nieba. Und nur der Glaube rettet für den Himmel. I tylko i wyłącznie wiara ratuje nas dla nieba. Aber die Taufe bringt uns hier auf dieser Erde in den Bereich des christlichen Segens. Ale chrzest tutaj na ziemi przenosi nas do tego obszaru chrześcijańskich błogosławieństw. Wer also nur getauft ist, ohne zu glauben, a więc jeśli ktoś jest ochrzczony, ale nie wierzy, ist zwar auf dem Papier ein Christ, na papierze on jest chrześcijaninem. Für die Erde ist er ein Christ. Dla ziemi on jest chrześcijaninem. Aber nicht für den Himmel. Ale dla nieba nie. Also die Taufe ist wichtig, aber sie hat nichts mit dem Himmel zu tun. A więc chrzest jest ważny, ale nie ma żadnego związku z niebem. Jetzt gehen wir zum ersten Petrusbrief. Pierwszy list Piotra. Kapitel 3, trzeci rozdział, und bitte Vers 21 lesen. 21 wiersz. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Was sagt Petrus hier genau? Co mówi tutaj Piotr dokładnie? Die Taufe rettet. Chrzest wyratowuje. Da haben viele, die das lesen, ein Problem damit. I wielu, którzy to czyta, ma problem z tym. Aber das ist genau das, was der Jesus in Matthäus 16 sagt. Ale to jest dokładnie to samo, co mówi Pan Jezus w Marka 16. Die Taufe bringt uns hier auf dieser Erde von einem Bereich in den anderen. Chrzest nas tutaj przenosi na ziemi z jednego obszaru do drugiego. Das ist das Beispiel von Noah, was Petrus hier vorstellt. I tu jest przykład Noego, który Piotr przedstawia. Noah wurde durch das Wasser, durch die Flut gerettet von den vielen bösen Menschen, mit denen er zusammen war. Noe przez właśnie potop został wyratowany z tego obszaru tych wielu złych ludzi, wśród których on przebywał. Er kam von einer verdorbenen Erde auf eine neue Erde. On, można powiedzieć, przeszedł z tej zgubionej, zniszczonej ziemi na nową ziemię. Und so erklären wir durch die Taufe, dass wir mit der alten, gottlosen Erde nichts zu tun haben wollen, aber jetzt dem Herrn Jesus folgen möchten. I przez chrzest my wyjawiamy, że nie chcemy mieć nic do czynienia z tą starą, złą ziemią, ale należymy do tego nowego obszaru. Aber es gibt noch etwas, was wir hier in 1. Petrus 3 lernen. Ale jest jeszcze coś, czego możemy się nauczyć z 1. Piotra 3. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen. Chrzest jest zewnętrznym znakiem. Aber wir bringen damit einen inneren Wunsch zum Ausdruck. Ale przez to wyrażamy wewnętrzne nasze życzenie. Petrus spricht hier von dem Begehren eines, von dem Wunsch eines guten Gewissens vor Gott. Tutaj Piotr mówi prośbą do Boga o dobre sumienie. Es geht nicht in erster Linie darum, etwas äußerlich zu tun und äußere Formen anzunehmen. A więc nie chodzi tutaj w pierwszej linii o to, by coś na zewnątrz pokazać i jakieś formy zewnętrzne przyjąć, sondern den Wunsch zu haben, dem Herrn Jesus mit einem guten Gewissen zu folgen. Ale byśmy mieli to życzenie, by służyć Panu z tym dobrym i czystym sumieniem. Wisst ihr, man kann sich taufen lassen, man kann in die Zusammenkünfte gehen, man kann am Brotbrechen teilnehmen, man kann alles Äußere tun. Wiecie, można dać się ochrzcić, można chodzić na zgromadzenia, można łamać chleb i czynić wszystko to, co na zewnątrz widać. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ale to nie jest ten decydujący punkt. Es ist gut, wenn wir das alles tun. Oczywiście jest dobrym, jeśli to wszystko czynimy. Aber Gott möchte die innere Wirklichkeit in unserem Herzen haben. Ale Bóg chce mieć tą wewnętrzną rzeczywistość w naszym sercu. Dieser Wunsch des guten Gewissens und damit dem Herrn Jesus zu folgen. To życzenie, byśmy mieli to dobre sumienie i przez to naśladowali po naszego Pana. Jetzt wollen wir zum Römerbrief gehen. Przejdźmy teraz do listu do Rzymian. Kapitel 6. Szósty rozdział. Und wir lesen die Verse 1 bis 4. Wiersze od 1 do 4. Rzymian 6. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy okrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy okrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Über diese Verse könnten wir einen ganzen Abend nachdenken. Na temat tych czterech wierszy moglibyśmy rozważać cały wieczór. Aber ich möchte jetzt nur versuchen, vier wichtige Punkte zu sagen über diesen Abschnitt. Ale chciałbym tylko przytoczyć cztery ważne punkty co do tego urywka. Das erste ist, dass wir hier einen Appell an gläubige Menschen finden. Po pierwsze, tutaj mamy apel do wierzących ludzi. An wen schreibt Paulus diesen Brief? Do kogo Paweł pisze ten list? Er schreibt ihn an Gläubige. On pisze go do wierzących. Und er schreibt ihn an Gläubige, die schon lange dem Herrn Jesus nachfolgen. I pisze do wierzących, którzy już długo szli za Panem. Er sagt in Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir auf Jesus Christus getauft worden sind? W trzecim wierszu mówi, czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa jesteśmy? Er erinnert also Gläubige, die längst getauft waren, an ihre Taufe. On przypomina wierzącym, którzy już długo byli ochrzczeni, o ich chrzcie. Deshalb habe ich gesagt, dass es für uns alle wichtig ist, an die Taufe zurückzudenken. Dlatego powiedziałem, że to jest bardzo ważne, abyśmy wspominali nasz chrzest. Eigentlich müssten wir jeden Tag daran zurückdenken, was wir in der Taufe gesagt haben. W zasadzie to każdego dnia powinniśmy sobie to przypominać, co wyraziliśmy przez chrzest. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe lange nicht darüber nachgedacht, dass ich getauft bin. Wiecie, muszę wam szczerze powiedzieć, że ja przez długi, długi czas nie myślałem o tym, że jestem ochrzczony. Aber das, was wir in der Taufe erklärt haben, Jünger des Herrn Jesus sein zu wollen, ale das muss uns immer wieder ins Gedächtnis kommen. To, co wyraziliśmy przez chrzest, że chcemy być uczniami Pana Jezusa, to musimy sobie ciągle przypominać. Das zweite, was wir hier lernen, ist, dass wir auf Christus Jesus getauft sind. Druga rzecz, która tu jest wyjaśniona, to, że jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa. Was bedeutet das, auf Christus Jesus getauft zu sein? Co oznacza być ochrzczonym w Chrystusa Jezusa? Das bedeutet, wir gehören ihm an. To oznacza, należymy do Niego. Wir wollen seine Jünger sein. My chcemy być Jego uczniami. Die Menschen, die damals auf Moses getauft waren, folgten Moses nach. Ci ludzie, którzy wtedy byli ochrzczeni w Mojżesza, oni szli za Mojżeszem. Die Menschen, die durch Johannes den Täufer getauft waren, folgten Johannes den Täufer nach. Ci, którzy zostali ochrzczeni przez Jana Chrzciciela, oni szli za nim. Und wir, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, wir gehören zu Jesus Christus. A my, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, my należymy do Niego. Was bedeutet das ganz praktisch zu Jesus Christus zu gehören? Cóż to oznacza praktycznie należeć do Jezusa Chrystusa? Etwas Schönes oder etwas Schwieriges? Czy jest to coś pięknego, czy może trudnego? Was meint ihr? Ist es schön, dem Herrn Jesus zu folgen und ihm anzugehören, oder ist es schwierig? Jak uważacie, czy jest to piękne należeć do Niego i za Nim iść, czy jest to ciężka sprawa? Jetzt sagt ihr, das ist etwas Schönes. Na pewno powiecie wszyscy, to jest coś pięknego. Und natürlich ist das etwas Schönes. I oczywiście, to jest coś pięknego. Aber ist es immer schön? Ale czy to zawsze jest piękne? Wie ist das denn, wenn wir mit vielen Ungläubigen zusammen sind und wir sagen, ich gehöre dem Herrn Jesus Christus an? Jak wygląda rzecz, gdy jesteśmy w gronie niewierzących i powiemy, ja należę do Jezusa Chrystusa? In der Schule oder auf der Arbeit. W szkole, w czasie pracy. Ist das dann immer angenehm? Czy to jest wtedy zawsze przyjemne? Nein, das ist nicht immer angenehm. Nie, to nie zawsze jest przyjemne. Dem Herrn Jesus zu folgen ist einerseits eine große Freude. Iść za Panem Jezusem z jednej strony jest to wielka radość. Aber andererseits bedeutet das auch, dass die Menschen uns vielleicht verachten. Ale z drugiej strony może to też oznaczać, że ludzie będą nas znieważać. Dass sie sich über uns lustig machen oder über uns lachen. Że będą sobie z nas kpić, będą z nas żartować. Hat der Herr Jesus seinen Jüngern das verheimlicht? Czy Pan Jezus to zakrył przed uczniami? Er hat seinen Jüngern von Anfang an gesagt, dass es hier auf dieser Erde nicht immer angenehm ist, ihm zu folgen. Od samego początku im to zawsze podkreślał, że iść za nim na tej ziemi to nie zawsze jest łatwo. Aber dass es doch gleichzeitig eine große Freude ist. Ale jednocześnie jest to wielką radością. Wir wollen mal ein Beispiel lesen aus der Apostelgeschichte. Przeczytajmy jeden przykład z Dziejów Apostolskich. Kapitel 5, 5 rozdział. Wir lesen Apostelgeschichte 5, Vers 41. 41 wiersz. Dzieje Apostolskie 5:41. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Was steht da? Die Jünger waren voller Freude. Co tu jest napisane? Uczniowie byli pełni radości. Und gleichzeitig litten sie Schmach. A jednocześnie znosili zniewagę. Noch ein Beispiel aus dem ersten Brief an die Thessalonicher. Jeszcze jeden przykład z pierwszego listu do Thessalonicza. Kapitel 1, 1. Thessalonicher 1. 1. Thessalonicjan 1. Vers 6, zweite Hälfte. Szósty wiersz, druga połowa. Przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Was steht da? Viele Drangsal und Freude. Cóż tu mamy napisane? Wielkie uciśnienie i radość. Passt das zusammen? Czy to pasuje, to zestawienie tych słów? Ja, es passt zusammen. Tak, to pasuje do siebie. Wir gehen hier auf dieser Erde. My idziemy tutaj na tej ziemi. Durch Prüfungen und Schmach, wenn wir dem Herrn Jesus folgen. Przez różne doświadczenia, przez hańbę, jeśli idziemy za Panem. Aber gleichzeitig haben wir tiefe Freude im Herzen. Ale jednocześnie mamy wielką radość w sercu. Da wurde irgendwo ein junger Mensch einmal getauft. gdzieś jeden z młodych ludzi został ochrzczony. Und als der junge Mann aus dem Wasser zurückkam, gdy ten młody człowiek wyszedł z wody, da hat der Bruder, der ihn getauft hat, folgendes gesagt. To ten brat, który go ochrzcił, powiedział następujące słowa. Er hat gesagt, willkommen im Kampf. Powiedział mu, witamy cię w walce. Er wollte sagen, jetzt beginnt ein Weg des Kampfes auf dieser Erde. I wyraził tymi słowami, teraz zaczyna się droga w tej walce. Wisst ihr, der Name des Herrn Jesus wird hier auf dieser Erde nicht geliebt. Wiecie, imię Pana Jezusa na tej ziemi nigdy nie będzie miłowane. Wir können über Gott sprechen, das akzeptieren die meisten Menschen. Możemy mówić o Bogu i większość ludzi to akceptuje. Aber wenn wir über Jesus Christus sprechen, der für Sünder gestorben ist, dann sieht das anders aus. Ale jeśli zaczniemy mówić o Jezusie Chrystusie, który zmarł za grzeszników, wtedy ta rzecz wygląda diametralnie inaczej. Wenn wir auf den Herrn Jesus getauft werden, identifizieren wir uns mit ihm. Wir machen uns eins mit ihm. Jeśli jesteśmy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, to wtedy identyfikujemy się z Nim, czynimy się jedno z Nim. Und das bedeutet, dass die Menschen uns vielleicht so ablehnen, wie sie den Herrn Jesus abgelehnt haben. I to może oznaczać, że ludzie będą nas odrzucali tak, jak odrzucali Jego. Ich komme noch mal auf das Beispiel in Indien zurück. Jeszcze raz wrócę do tego przykładu z Indii. Wenn sich dort jemand taufen lässt und sich als Christ bekennt, jeśli tam się ktoś da ochrzcić i wyznaje, że jest chrześcijaninem, muss er damit rechnen, dass er verfolgt wird. Musi się liczyć z tym, że będzie prześladowany. Und das war bei den Jüngern in der Apostelgeschichte nicht anders. I to, jeśli chodzi o uczniów, w Dziejach Apostolskich nie było wcale inaczej. Wir leben in etwas anderen Verhältnissen in einem christlichen Land. My żyjemy w trochę innych, w innej części świata, w chrześcijańskim kraju. Und trotzdem, wenn wir uns öffentlich zu dem Herrn Jesus bekennen, werden wir etwas von der Schmach erfahren. A mimo to, jeśli coś powiemy o Panu Jezusie, to niejednokrotnie doznajemy tej zniewagi, hańby. Also, wer sich taufen lässt auf den Namen von Jesus Christus, a więc, jeśli ktoś się daje ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, wird einerseits viel Freude in der Nachfolge des Herrn Jesus erleben, to z jednej strony będzie odczuwał wiele radości naśladując go, aber andererseits müssen wir damit rechnen, dass die Menschen uns verlachen. Ale z drugiej strony musimy się liczyć z tym, że ludzie będą nas wyśmiewali. Das dritte, was wir hier lernen, ist, dass wir auf den Tod des Herrn Jesus getauft sind. Trzecia rzecz jest taka, że zostaliśmy ochrzczeni w śmierć Jego. Der Apostel Paulus verfolgt hier folgenden Gedankengang. Tutaj apostoł Paweł idzie takim tokiem myślenia. Er sagt hier, das was mit dem Herrn Jesus geschehen ist, ist auch mit uns geschehen. Mówi, to co się stało z Panem Jezusem, to stało się dokładnie i z nami. Der Herr Jesus ist gestorben und wir sind mit ihm gestorben. Pan Jezus zmarł, a my zmarliśmy wraz z nim. Jetzt sagt ihr vielleicht, wieso, wir sind doch gar nicht tot. Może ktoś powie, no jak, przecież nie jesteśmy zmarłymi. Wir leben doch noch. Przecież żyjemy jeszcze. Ja, was mit dem Herrn Jesus tatsächlich geschehen ist, ist mit uns geistlich geschehen. To, co z Panem Jezusem stało się rzeczywiście, że On umarł, z nami się to stało w sposób duchowy. Seht, der Jesus ist gestorben. A więc Pan Jezus umarł. Er ist tatsächlich gestorben. I rzeczywiście On zmarł. Aber sein Tod wird uns jetzt angerechnet. Ale Jego śmierć została zaliczona nam. Und Paulus sagt hier, der Herr Jesus ist der Sünde gestorben. I Pan Jezus mówi, że Pan Jezus zmarł grzechowi. Was bedeutet, dass der Herr Jesus der Sünde gestorben ist? Cóż to oznacza, że Pan Jezus zmarł grzechowi? Das bedeutet, dass der Herr Jesus nach seinem Tod auf Golgatha mit der Sünde nichts mehr zu tun hat. A to oznacza, że po jego śmierci na Golgocie Pan nie ma kompletnie nic do czynienia już z grzechem. Wir wissen, dass der Herr Jesus nie gesündigt hat. I my dokładnie wiemy, że Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył. Aber am Kreuz wurden unsere Sünden auf den Herrn Jesus gelegt. Ale na krzyżu nasze grzechy zostały na Niego włożone. Er wurde für unsere Sünde gerichtet. On został osądzony za nasz grzech. Aber nach seinem Tod war das fertig. Ale po jego śmierci był definitywny koniec z tym. Er hat mit der Sünde nichts mehr zu tun. On już nigdy więcej nie ma nic do czynienia z grzechem. Wenn es jetzt heißt, dass wir der Sünde gestorben sind. I teraz, jeśli my zmarliśmy grzechowi, obumarliśmy dla grzechu, was bedeutet das dann? Cóż to oznacza? Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sündigen können. To nie oznacza, że my już nie możemy zgrzeszyć. Wir wissen ja alle, dass wir noch sündigen können. My wszyscy tego doświadczamy i wiemy, że potrafimy zgrzeszyć. Aber der Sünde gestorben zu sein bedeutet, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Ale być obumarłym dla grzechu oznacza to, że nie musimy już grzeszyć. Wisst ihr, ein ungläubiger Mensch muss sündigen. Er kann nicht anders. Wiecie, niewierzący człowiek musi grzeszyć. On nie potrafi po prostu inaczej. Der Gläubige kann sündigen, aber er muss nicht sündigen. Wierzący może zgrzeszyć, ale nie musi grzeszyć. Paulus erklärt das am Ende des Kapitels. I Paweł to wyjaśnia na koniec tego rozdziału, dass der ungläubige Mensch ein Sklave der Sünde ist. Że niewierzący człowiek jest niewolnikiem grzechu. Ein Sklave muss tun, was sein Herr sagt. Niewolnik musi czynić to, co powie jego Pan. Der Ungläubige muss sündigen. I niewierzący musi grzeszyć. Der Christ ist frei gemacht von der Sklaverei der Sünde. A chrześcijanin jest uwolniony od tego niewolnictwa grzechu. Er muss nicht mehr sündigen. On już nie musi grzeszyć. Und genau das haben wir in der Taufe bezeugt. I wiecie, dokładnie to wyznaliśmy w chrzcie. Ich muss nicht mehr sündigen. Ja nie muszę już więcej grzeszyć. Wenn jetzt eine Versuchung zu einer Sünde an mich herankommt, jeśli teraz jakieś doświadczenie, co się tyczy grzechu, na mnie przyjdzie, dann muss ich dieser Versuchung nicht nachgehen. To ja wcale nie muszę się poddać temu. Ich muss der Sünde nicht nachgehen. Nie muszę iść za grzechem, nie muszę tego grzechu uczynić. Ich kann sagen, ich bin tot. Mogę powiedzieć, ja jestem obumarły dla siebie, dla grzechu. Einen Toten kannst du alles mögliche schöne hinhalten, vor die Augen halten. Wiemy, że zmarłemu możemy pokazywać najpiękniejsze rzeczy. Der reagiert nicht mehr. I on nigdy nie zareaguje. Den kannst du eine Tafel Schokolade hinhalten und sagen, iss mal. Możesz mu dać kawałek czekolady i powiedzieć, zjedz. Der bewegt sich nicht. On się nie poruszy. Und seht, so sind wir Christen. I dokładnie tak my, chrześcijanie. Und die Taufe geht noch einen Schritt weiter. A chrzest idzie jeszcze krok dalej. Die Taufe spricht nicht nur vom Tod, sondern sogar vom Begräbnis. Chrzest mówi nie tylko o śmierci, ale i o pogrzebie. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht mehr existent. A więc to oznacza, że my, jako w tej naszej formie cielesnej, już nas nie ma, nie egzystujemy tutaj. Das bedeutet, der Sünde gestorben sein und mit Christus begraben zu sein. I to właśnie oznacza być obumarłym dla grzechu i być pogrzebanym z Chrystusem. Und das Ganze, und das ist mein vierter Punkt, hier hat ganz praktische Folgen. I to całość, to jest mój czwarty punkt, ma bardzo praktyczne następstwa. Wir lesen in Vers 11. W 11. wierszu przeczytamy. Haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Das wir sagen, im täglichen Leben immer wieder daran denken, wir sind tot, die Sünde kann uns nichts mehr anhaben. To oznacza, że w naszym codziennym życiu możemy myśleć, dla grzechu my nie żyjemy. Grzech nie ma nic we mnie. Ich muss nicht mehr sündigen. Ja już nie muszę grzeszyć. Wir haben dafür die Kraft des Heiligen Geistes. I aby tak powiedzieć, mamy siłę daną przez Ducha Świętego. So weit geht die Taufe nicht. Ale tak daleko chrzest nie idzie. Aber das wissen wir natürlich, dass es so ist. Ale wiemy, że tak to właśnie jest. Also wir sollen im täglichen Leben, wenn Versuchungen kommen, verwirklichen, dass wir tot sind. A więc w naszym codziennym życiu, jeśli przychodzą jakieś próby, doświadczenia, to możemy powiedzieć, my jesteśmy umarli dla grzechu. Aber Achtung! Ale uwaga! Die Sünde ist nicht gestorben. Grzech nie zmarł. Ich bin gestorben. Ja zmarłem. Die Sünde ist noch da. Grzech ciągle jest. Die Versuchung ist noch da. To pokuszenie czy te próby ciągle są. Aber ich bin tot und muss nicht mehr ja sagen zu der Versuchung. Ale ja jestem zmarły i ja nie muszę przytaknąć na te próby doświadczenia. Leider machen wir das manchmal noch, dass wir ja sagen. Niestety zdarza nam się, że odpowiadamy tak na te próby. Aber wir müssen es nicht. Ale już nie musimy. Und dann kommt die zweite Folge. I drugi punkt. In Vers 11. Wir sollen Gott leben in Christus Jesus. A mamy być za żyjącymi dla Boga w Chrystusie Jezusie. Wisst ihr, die Taufe ist Tod und Begräbnis. A więc chrzest jest śmiercią i pogrzebem. Ein Schlussstrich unter das alte Leben als Sklaven der Sünde. A więc krzyżyk nad naszym starym życiu. Aber gleichzeitig ist die Taufe der Startpunkt für ein neues Leben. Ale jednocześnie chrzest jest punktem startowym dla naszego nowego życia. Für ein neues Leben zur Ehre des Herrn Jesus. Nowe życie ku chwale Pana Jezusa. Für ein neues Leben in seiner Nachfolge hier auf dieser Erde. Nowe życie w naśladowaniu Jego, iść za Nim na tej ziemi. Wir leben Gott in Christus Jesus. My żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie. Wir leben nicht mehr der Sünde, sondern wir leben Gott. Nie żyjemy dla grzechu, ale dla Boga. Wir leben nicht mehr in der Sünde, sondern wir leben in Christus Jesus. Nie żyjemy już w grzechu, ale żyjemy w Chrystusie Jezusie. Deshalb ist die Taufe einerseits ein Ende und andererseits ein Anfang. Dlatego chrzest z jednej strony jest końcem, a z drugiej strony jest początkiem. Das alte Leben als Sklaven der Sünde ist zu Ende. Stare życie jako niewolnicy grzechu skończyło się. Ein neues Leben hat begonnen zur Ehre des Herrn Jesus. Nowe życie ku chwale Pana Jezusa zaczęło się. Und das ist das Leben hier auf dieser Erde. I to jest to życie tutaj na ziemi. Die Taufe hat es mit der Erde zu tun. Ten chrzest ma do czynienia tutaj z tą ziemią. Wir folgen dem Herrn Jesus und leben zur Ehre Gottes. My idziemy za Panem Jezusem i żyjemy ku chwale Bożej. Noch ein letzten Vers aus dem Galaterbrief. I ostatni wiersz z listu Galacjan. Aus Galater 3, Vers 25 bis 27. Galater 3, 25 bis 27. Galacjan 3, 25, 27. 25, 26, 27. 25 do 27. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. In Vers 26 lesen wir von dem Glauben. W 26 wierszu czytamy o wierze. Durch den Glauben werden wir Söhne Gottes. Przez wiarę jesteśmy synami Bożymi. Durch den Glauben werden wir Kinder Gottes. Przez wiarę jesteśmy dziećmi Bożymi. Aber in Vers 27 lesen wir von der Taufe. Ale w 27 wierszu czytamy o chrzcie. Und da steht nicht, so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr seid Kinder und Söhne Gottes geworden. I tu nie czytamy, że wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, zostaliście synami i dziećmi Bożymi. Das bestätigt das, was der Jesus gesagt hat. To potwierdza to, co mówił Pan Jezus. Durch die Taufe wird man kein Kind Gottes. Przez chrzest nie jesteśmy dziećmi Bożymi. Um ein Kind Gottes zu werden, muss man glauben. Aby stać się dzieckiem Bożym, musimy wierzyć. Aber wer getauft ist, der hat Christus angezogen. Ale kto się ochrzcił, przyoblekł się w Chrystusa. Was bedeutet das, Christus angezogen zu haben? Co to oznacza, przyoblec się w Chrystusa? Seht ihr, ich habe heute Morgen etwas angezogen. Wiecie, ja dzisiaj rano się ubrałem. Ich habe eine Hose angezogen, seht ihr, und eine Jacke. Ubrałem spodnie i marynarkę. Und wenn ihr mich jetzt seht, seht ihr meine Hose, meine Jacke und mein Hemd. Jeśli patrzycie na mnie, to widzicie moje spodnie, moją koszulę i marynarkę. Es gibt ja manchmal Leute, die behalten genau, was jemand angehabt hat. Die wissen genau, welche Kleidung jemand getragen hat. I są ludzie, którzy dokładnie wiedzą, jakie kto, w co był ktoś kiedyś ubrany. An dem Kleid erkennt man jemand von außen. Po ubraniu można kogoś poznać z zewnątrz. Man sieht nicht, was da drunter ist. Nie widać, co jest pod spodem. Aber man sieht, wie er nach außen aussieht. Ale widać, jak on wygląda na zewnątrz. Und was soll man an uns Christen sehen? I teraz pytanie, co ma być widoczne na nas, chrześcijan? Wie wurden die Jünger noch mal genannt in der Apostelgeschichte? Jak ci uczniowie w Dziejach Apostolskich zostali nazwani? Sie wurden Christen genannt. Oni zostali nazwani chrystianami. Warum wurden sie Christen genannt? Dlaczego zostali nazwani jako chrystianie? Weil sie Christus angezogen hatten. Ponieważ oni przyoblekli się w Chrystusa. Sie sahen aus wie Christus. Oni wyglądali tak jak Chrystus. Sie lebten wie Christus. Oni żyli jak Chrystus. Sie redeten wie Christus. Oni mówili jak Chrystus. Sie handelten wie Christus. Oni czynili jak Chrystus. Wenn wir uns taufen lassen, ziehen wir Christus an. Zobaczcie, jeśli my się damy ochrzcić, to przyoblekamy Chrystusa. Wir haben den Wunsch, so zu sein, wie Christus war. Mamy życzenie, by być takim, jakim był Chrystus. Wir haben den Wunsch, so zu leben, wie er gelebt hat. Mamy życzenie, by żyć tak, jak on żył. Wir haben den Wunsch, so zu reden, wie er geredet hat. Mamy życzenie, by mówić tak, jak on mówił. Wir haben den Wunsch, so zu reagieren, wie er reagiert hat. Mamy to życzenie, by reagować tak, jak on reagował. Und seht, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir am Anfang in Matthäus 28 gelesen haben. I zobaczcie, tu się zamyka ten krąg do tego, co czytaliśmy na początku Mateusza 28. Jünger lernen von dem Herrn Jesus. Uczniowie uczą się od Pana Jezusa. Jünger folgen dem Herrn Jesus. Uczniowie idą za Panem Jezusem. Jünger dienen dem Herrn Jesus. Uczniowie służą Panu Jezusowi. Mit anderen Worten, sie haben Christus angezogen. Innymi słowy, oni przyoblekli Chrystusa. Sie ähneln Christus auf dieser Erde. Oni są podobni do Niego tutaj na tej ziemi. Wenn wir uns taufen lassen, dann geben wir nach außen zu erkennen, ich möchte so angezogen sein, ich möchte mich mit Christus anziehen, ich möchte aussehen wie er. Jeśli dajemy się ochrzcić, to wyrażamy, ja chcę być podobny do Chrystusa, ja chcę się przyoblec w Niego i być Jemu podobnym. Ich möchte sein Jünger sein. Ja chcę być Jego uczniem. Ich möchte ihm hier auf dieser Erde nachfolgen. I chcę iść za Nim tutaj na tej ziemi. Das ist unser Wunsch. To jest nasze życzenie. Und wir wissen alle, dass wir das nicht perfekt tun. I wszyscy to wiemy, że nie potrafimy tego perfekcyjnie uczynić. Wir wissen alle, dass wir jeden Tag Fehler machen. I wiemy, że każdego dnia popełniamy błędy. Aber wollen wir nicht alle diesen Wunsch durch unser ganzes Leben tragen, Christus anzuziehen? Ale czy nie chcemy tego życzenia nieść przez nasze życie, by oblec się Chrystusa? Das mag auf dieser Erde manchmal schwierig sein. Na tej ziemi może to być czasem ciężkie i trudne. Aber es ist ein Weg der Freude. Ale jest to droga radości. Wir wollen jetzt nicht mehr viel aus der Apostelgeschichte lesen. Nie chcemy teraz dużo czytać z dziejów apostolskich. Ich habe gesagt, dass wir in der Apostelgeschichte praktische Beispiele zur Taufe finden. Ja powiedziałem, że w dziejach apostolskich mamy praktyczne przykłady co do chrztu. Ich möchte nur an ein Beispiel noch zum Schluss erinnern. I jeszcze tylko jeden przykład chciałbym przypomnieć na koniec. Aus Apostelgeschichte 8. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. Da begegnet der Philippus diesem Kämmerer, diesem Finanzminister aus Äthiopien. Tam mamy, gdy Filip spotyka tego dworzanina królowej Etiopii. Und dieser Mann sagt in Vers 36, was hindert mich getauft zu werden? I ten człowiek mówi, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Und dann hat Philippus ihn getauft. I Filip go ochrzcił. Und dann heißt es in Vers 39, er zog seinen Weg mit Freuden. I 39. wiersz pod koniec czytamy, radując się, jechał dalej swoją drogą. Die Freude mit dem Herrn Jesus ist größer als die Schmach, die wir tragen. Ta radość z Panem Jezusem jest o wiele większa niż ta hańba, którą musimy nieść. Die Schmach ist da, ja. Tak, ta hańba jest. Aber die Freude ist größer. Ale ta radość jest większa. Möchte zum Schluss zwei Fragen stellen. Na koniec dwa pytania chciałem zadać. Ist hier jemand, der noch nicht getauft ist? Czy jest jeszcze tutaj ktoś, kto nie został ochrzczony? Dann möchte ich mit Philippus fragen, was hindert dich getauft zu werden? To chciałbym zapytać tutaj tak jak razem z nim, cóż stoi na przeszkodzie, abyś został ochrzczony? Sind da Dinge in deinem Leben, die dich vielleicht daran hindern, dem Herrn Jesus öffentlich nachzufolgen, dich zu ihm zu bekennen? Czy są w twoim życiu rzeczy, które przeszkadzają ci, by iść za Panem Jezusem? Dann tu doch das weg. To odłóż je. Oder eine zweite Frage an alle die, die schon getauft sind. A drugie pytanie do tych, którzy już są ochrzczeni. Wollen wir wieder neu daran denken, was das bedeutet, auf den Herrn Jesus getauft zu sein? Zechciejmy na nowo o tym pomyśleć, cóż to oznacza być ochrzczonym w Chrystusa Jezusa. Auf seinen Namen, auf seinen Tod. W Jego imię, w Jego śmierć. Eins gemacht mit ihm. Uczynieni jedno z Nim. Von ihm lernen, ihm folgen und ihm dienen. Od Niego uczyć się, za Nim iść, Jemu służyć. Ist das nicht unser aller Wunsch? Czyż to nie jest życzenie nas wszystkich? Möge das so sein. Oby tak było. Ja, vielen Dank. Thank you.